เรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณเอกโดยตรงค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องที่คุณเอกเนี่ยได้ฟังมาจากเพื่อนอีกทีนึงโดยเรื่องเล่าเรื่องนี้มีอยู่ดังนี้ค่ะคุณเอกบอกว่ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อว่าคุณจิมคุณจิมอาศัยอยู่ที่จังหวัดระยองเป็นคนที่รูปร่างค่อนข้างท้วมอายุประมาณ30ต้นๆมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งที่จำได้ติดตามไม่มีวันลืมโดยคุณจิมเองไปเที่ยวที่จังหวัดหนึ่งทางภาคใต้นะคะรวมกับกลุ่มเพื่อนก็ไปกัน 3-4 คนโดยที่ทั้งหมดค่ะก็นัดกันเดินทางในเย็นวันศุกร์คุณจิมเล่าให้ฟังบอกว่าเย็นวันนั้นหลังจากที่จัดกระเป๋าแล้วก็แพ็คของเสร็จเรียบร้อยก็ออกเดินทางโดยมีจุดหมายปลายทางคือจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ค่ะก่อนที่ทั้งหมดจะมารวมตัวกันแล้วก็ออกเดินทางได้เนี่ยก็ปาเข้าไปประมาณ2ทุ่มกว่าแล้วแต่ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งนะคะอาสาเป็นคนขับรถให้ส่วนคุณจิมเองก็นอนอยู่ด้านข้างเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งค่ะคุณจิมตื่นขึ้นมาแล้วก็ถามกับเพื่อนที่กำลังขับรถบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราถึงไหนแล้วใกล้ถึงหรือยังเพื่อนคนที่ขับรถอยู่นะคะก็เลยหันกลับมาตอบว่ายังอีกตั้งไกลเองนอนต่อไปเถอะแต่ว่าในขณะที่คุณจิมกำลังจะนอนต่อนั้นเนี่ยอยู่ๆรถก็เบรกเสียงดังเลยเพื่อนที่เหลืออีก2คนที่นั่งเฝ้าของอยู่ที่กระบะหลังถึงกับหงายหลังล้มตึงเลยนะคะคุณจิมเห็นแบบนั้นก็เลยตกใจพร้อมกับถามเพื่อนที่เป็นคนขับรถบอกมีอะไรหรือเปล่าคนขับก็บอกเปล่าไม่มีอะไรสงสัยเขาคงจะวูบคุณจิมได้ยินแบบนั้นก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรมากแต่ก็บอกกับเพื่อนที่ขับรถอยู่บอกว่าเอางี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใครมาขับแทนจะดีกว่าไหมเพื่อนคนที่ขับอยู่ก็เลยบอกอย่าเลยข้าไหวอยู่แต่ว่าขออะไรอย่างนึงนะช่วยนั่งเป็นเพื่อนหน่อยข้ากลัวจะวูบอีกเมื่อคุณจิมได้ยินแบบนี้นะคะก็ไม่ได้ติดใจอะไรมากละค่ะแต่ก็บอกกับเพื่อนที่ขับรถอยู่บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งเป็นเพื่อนไปก็แล้วกันก็เลยคุยกันไปสักพักหนึ่งท่าทางของเพื่อนคนขับก็เปลี่ยนไปค่ะไม่ว่าจะเป็นสีหน้าท่าทางแล้วก็อีกอย่างนึงที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือจากที่คุยกันอยู่ดีๆค่ะไม่คุยเลยคือเงียบหมดเลยในตอนนี้เหมือนกับว่าความเงียบได้เข้ามาปกคลุมนะคะคุณจิมมี่สังเกตเห็นว่าสีหน้าแล้วก็แววตาของเพื่อนคนขับนั้นดูจริงจังมากขึ้นราวกับว่าเพื่อนคนนี้นี่กำลังตั้งใจขับรถอยู่เส้นทางของถนนที่ค่อยๆวิ่งผ่านไปทันใดนั้นเองข้างหน้าห่างจากรถไปไกลพอสมควรก็ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนนึงยืนอยู่ทางขวามือของคนขับคุณจิมมองดูแวบหนึ่งเป็นผู้หญิงหน้าตาดีค่ะใส่เสื้อสีฟ้ากางเกงขายาวรัดรูปสีขาวยืนโบกไม้โบกมืออยู่ในตอนนั้นในใจก็คิดว่าดึกดื่นป่านนี้แล้วทำไมถึงได้ออกมายืนโบกรถคนเดียวด้วยความที่เป็นห่วงกลัวจะเกิดอันตรายขึ้นคุณจิมก็เลยบอกกับคนขับที่เป็นเพื่อนกันบอกว่ามึงเห็นผู้หญิงคนที่อยู่ข้างหน้าไหมมายืนทำอะไรก็ไม่รู้ดึกๆดื่นๆกลัวจะเกิดอันตรายเดี๋ยวลองขับรถเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ถามเธอดูดีกว่าว่าจะไปไหนเดี๋ยวเราไปส่งคุณผู้ฟังคะแทนที่เพื่อนคนขับรถเนี่ยจะขับไปรับหญิงสาวที่คุณจิมบอกเพื่อนคนนั้นกลับเร่งเครื่องผ่านหน้าผู้หญิงคนนั้นไปมันก็สร้างความแปลกใจให้กับคุณจิมไม่น้อยแล้วก็เหมือนกับว่าเพื่อนคนขับคนนั้นจะเข้าใจว่าคุณจิมเองเนี่ยจะพูดอะไรต่อไปนะคะก็เลยชิงพูดตัดบทก่อนเลยบอกว่าอย่าไปสนใจเลยเชื่อเถอะอย่าไปสนใจคุณจิมได้ยินแบบนั้นก็ไม่ค่อยจะพอใจนักละค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้อยากจะทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงที่เป็นใครก็ไม่รู้ก็เลยได้แต่เก็บเอาความไม่พอใจปนความสงสัยนี้ไว้จนกระทั่งรถวิ่งมาได้สักระยะหนึ่งสิ่งที่ทำให้คุณจิมต้องอ้าปากค้างนั่นก็คือเบื้องหน้ารถที่ไฟรถส่องไปมีผู้หญิงคนเดิมค่ะในชุดเดิมนี่แหละมายืนอยู่ริมถนนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนก็ตอนที่เจอผู้หญิงคนนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยระยะทางมันผ่านมาเกือบจะ50กิโลเมตรแล้วไม่มีทางที่เธอจะโผล่มาตรงนี้ได้ซึ่งตอนนี้คุณจิมเองคิดในใจแล้วล่ะนะคะว่าทำไมเพื่อนถึงบอกว่าอย่าไปสนใจเลยไม่มีทางแน่นอนค่ะว่าผู้หญิงคนนี้จะต้องมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็ตอนนั้นเท่าที่สังเกตได้นะคะคือรถเนี่ยน่าจะเหยียบประมาณสักร้อยกว่าพอรถแล่นผ่านผู้หญิงคนนั้นไปเพื่อนคนขับก็พูดว่าเข้าใจแล้วใช่ไหมทำไมเขาถึงบอกว่าอย่าไปสนใจอย่าไปรับเธอนี่กูเห็น3ครั้งแล้วเนี่ยคุณจิมอุทานออกมาว่าหมายความว่ายังไงเพื่อนคนขับก็เลยตอบไปค่ะบอกว่าก็ครั้งที่แรกเนี่ยเหยียบเบรกจนหัวทิ่มก็เพราะว่าอยู่ๆมันมีผู้หญิงคนนี้โผล่มาตัดหน้ารถแล้วหายไปรวมกับที่เจอเมื่อกี้ก็คือครั้งที่3พอดี คุณจิมก็เลยถามต่อค่ะบอกว่าก็ไหนบอกว่าวูบไงเพื่อนคนขับก็เลยบอกว่าพูดแบบนั้นเพราะไม่อยากให้เพื่อนกลัวระหว่างที่เพื่อน2คนกำลังสนทนากันอยู่ค่ะกลับกันเพื่อนอีก2คนที่นั่งอยู่ท้ายกระบะก็เคาะกระจกที่กั้นระหว่างคนขับรถเสียงตึงตังตึงตังพร้อมกับแหกปากร้องโวยวายอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อนที่เป็นคนขับก็เลยเหลือบตามองไปที่กระจกนะคะคุณจิมเองก็หันกลับไปมองตามเพื่อนสิ่งที่เห็นทำให้ทั้งสองแทบช็อกนั่นก็คือผู้หญิงสาวคนนั้นค่ะเธอกำลังวิ่งตามรถของพวกเขามาทั้งที่รถขณะนั้นเหยียบไปตั้งร้อยกว่าไม่มีทางที่คนธรรมดาจะวิ่งทันแต่ว่าในระหว่างนั้นเธอก็ยิ่งเข้าใกล้มาเรื่อยๆพร้อมกับกำลังจะเอื้อมมือมาจับรถได้อยู่แล้วเพื่อนที่นั่งอยู่ท้ายรถตัดสินใจนะฮะว่าหยิบของที่อยู่ท้ายรถกระบะนี่แหละปาใส่ร่างผู้หญิงคนนั้นแต่ก็ไม่ได้ผลค่ะผู้หญิงคนนั้นกำลังวิ่งเข้าใกล้ตัวรถขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับลักษณะนะคะที่เธอพยายามจะเอามือเนี่ยมาจับรถเอาไว้และก่อนที่หญิงสาวคนนั้นจะมาถึงตัวรถแค่นิดเดียวคุณจิมตัดสินใจตะโกนออกไปบอกว่ามีอะไรให้ช่วยก็บอกอย่ามาหลอกกันแบบนี้พวกเรากลัวถ้าอยากได้บุญจะทำไปให้สิ้นเสียงตะโกนของจิมมี่ค่ะร่างของหญิงสาวก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาทุกคนผู้โดยสารทั้งหมด4คนทั้งรถเนี่ยต่างก็โล่งอกที่เธอหายไปวันรุ่งขึ้นก็เลยรีบทำบุญตักบาตรให้ตามที่ได้พูดออกไปโดยที่ไม่มีใครรู้นะคะว่าเธอคนนี้เป็นใครเรื่องราวทั้งหมดที่น่ากลัวแล้วก็ตื่นเต้นซึ่งเป็นประสบการณ์ที่คุณจิมเพื่อนของคุณเอกเล่าให้ฟังที่ไปประสบพบเจอมาค่ะอยู่เส้นทางไปจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้เรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้ค่ะเรื่องราวต่อมานะคะโดยเป็นเรื่องราวทั้งหมดนี้เจ้าของเรื่องซึ่งเป็นน้องผู้หญิงคนนึงไม่ได้เจอมากับตัวเองหรอกค่ะเพียงแต่ว่าอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยขอสมมุติชื่อน้องผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าน้องเดียก็ละกันเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงแรมเก่าแก่มากในจังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งตั้งอยู่ในซอยแห่งหนึ่งวันเกิดเหตุนั้นน้องเดียแล้วก็แฟนได้ไปเที่ยวกันมาจนกระทั่งดึกพอขากลับเดียก็เลยนึกขึ้นได้นะคะว่าลืมเอากุญแจบ้านมาด้วยถ้าเกิดว่าจะกลับไปเรียกคนในบ้านให้มาเปิดประตูให้ในเวลานั้นก็เกรงว่าจะโดนที่บ้านต่อว่าเอาก็เลยปรึกษากับแฟนค่ะรอเวลาเพื่อจะเข้าบ้านในตอนเช้าดีกว่าก็เลยตัดสินใจว่าจะไปนอนที่โรงแรมบอกพนักงานเปิดห้องหนึ่งพนักงานก็พาไปที่ชั้น2ซึ่งบริเวณนั้นน่ากลัวแล้วก็ปกติเนี่ยห้องพักโรงแรมแห่งนี้ก็จะดูน่ากลัวแบบนี้ทุกห้องอยู่แล้วเนื่องจากว่าสภาพนั้นดูเก่าแก่มากลักษณะในห้องนั้นนี่คือดูเก่าสุดๆพนักงานก็พาคนทั้งคู่ค่ะเดินไปถึงหน้าห้องแต่ว่าตัวของพนักงานไม่ได้เดินเข้าไปด้วยเพื่อที่จะเปิดแอร์หรือว่าเปิดไฟให้เพื่อแค่เดินมาส่งแล้วก็ยื่นกุญแจให้แล้วก็รีบเดินลงไปพอคุณเดียแล้วก็แฟนเปิดประตูห้องเข้าไปเท่านั้นนะคะก็มีห้องน้ำอยู่ด้านขวามือพอเดินตรงเข้าไปอีกหน่อยด้านขวามือของห้องก็จะเป็นเตียงนอนซึ่งที่ฐานของเตียงนั้นเนี่ยจะเป็นปูนแล้วก็ขอบเตียงแล้วก็หัวเตียงจะทำด้วยไม้หัวเตียงนั้นเป็นลักษณะไม้เก่าๆด้านปลายเตียงจะเป็นกระจกด้านข้างซ้ายแล้วก็ขวาเนี่ยก็จะเป็นกระจกด้วยมีโทรทัศน์แขวนอยู่เหนือปลายเท้าเดียก็เลยเริ่มเปิดโทรทัศน์แล้วแฟนของเดียก็ถอดเสื้อนอนนะคะเนื่องจากแฟนบ่นว่าทำไมห้องนี้โรงแรมนี้มันถึงร้อนนักพักเดียวเท่านั้นค่ะแฟนของเดียก็ล้มตัวลงนอนบนเตียงด้วยความง่วงแล้วก็เหนื่อยแฟนของเดียกำลังจะหลับอยู่แล้วเชียวคือกำลังเคลิ้มแต่ส่วนตัวของเดียนั้นยังไม่ได้นอนค่ะแล้วก็รายการโทรทัศน์ในช่วงเวลานั้นเป็นรายการเพลงก็เลยนอนฟังไปด้วยฮัมเพลงไปเบาๆเวลาผ่านไปครู่หนึ่งอยู่ๆแฟนของเดียก็รีบลุกขึ้นมาเปิดไฟแล้วถามนะคะว่าเมื่อสักครู่นี้ยกมือของเขาขึ้นมาหรือเปล่าเดียกำลังอยู่ในอาการงงก็เลยบอกเปล่าไม่ได้ยกมืออะไรทั้งนั้นแฟนได้ยินแค่นั้นก็เลยรีบลุกขึ้นใส่เสื้อด้วยความร้อนรนแล้วหันมาบอกกับเดียด้วยเสียงสั่นบอกว่ารีบกลับเลยเดี๋ยวนี้เดียก็เลยหันไปถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าทั้งคู่เพิ่งจะมาถึงโรงแรมนี้ได้ไม่นานทำไมต้องรีบกลับเนื่องจากว่า2คนอยู่ในห้องประมาณ 10-15 นาทีแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าแฟนของเดียก็บอกด้วยความฉุนเฉียวบอกรีบกลับเถอะไม่ต้องถามซึ่งก็มารู้ในภายหลังนะคะว่าคุณเดียเองเนี่ยกลัวผีแฟนก็เลยไม่ยอมพูดตอนนั้นทีนี้พอทั้งสองเดินออกมาจากห้องตอนนั้นเดียก็เพิ่งได้สังเกตห้องพักข้างๆลักษณะจะเป็นแบบนี้คือพอเดินขึ้นบันไดมาจะมีห้องนึงค่ะแล้วถัดมาก็คือห้องของคุณเดียแล้วก็แฟนเข้าพักห้องข้างๆของคุณเดียเนี่ยก็คือห้องแรกที่อยู่ติดกับบันได ห้องนั้นถูกปิดตายแต่ว่าสิ่งที่เดียเพิ่งจะสังเกตเห็นแล้วก็ตกใจมากคือห้องนั้นถูกปิดตายนั้นมันไม่ใช่ปิดตายธรรมดานะแต่ว่ามันจะเป็นการเอาปูนโบกปิดทับประตูไปเลยมีการก่ออิฐเป็นชั้นด้วยซึ่งตอนแรกที่เข้าไปนั้นไม่ได้สังเกตสภาพห้องข้างๆว่าเป็นแบบนี้ไม่อย่างนั้นคงไม่พักเป็นแน่ทั้งสองคนก็ออกไปรอด้านนอกของโรงแรมจนกระทั่งเช้าแฟนของเดียก็เลยส่งเดียที่บ้านพอแฟนถึงบ้านแล้วก็เลยโทรศัพท์คุยกันค่ะคุณเดียก็เริ่มถามว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องทั้งหมดหลุดออกมาจากปากของแฟนว่าในขณะที่แฟนกำลังหลับอยู่นั้นเขาสังเกตได้ว่ามีใครสักคนหนึ่งกำลังยกมือโบกมืออยู่บริเวณปลายเท้าของเตียงนะคะก็เลยลุกขึ้นมาเปิดไฟแล้วก็ถามเดียว่าพอไฟในห้องถูกเปิดแสงสว่างมีมากพอเขาก็มองเห็นชัดว่าเบื้องหน้านั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ในกระจกปลายเท้าแล้วก็กำลังโบกไม้โบกมือเหมือนกับว่าจะเรียกให้แฟนของเดียนี่เห็นลักษณะของผู้หญิงคนนั้นก็คือมีเลือดอยู่เต็มตัวเลยใส่เสื้อกล้ามสีขาวกางเกงยีนขาสั้นสภาพเสื้อนั้นขาดแทบทั้งตัวค่ะแล้วพอผู้หญิงในกระจกเงานั้นเห็นแล้วว่าแฟนของเดียนั้นหยุดมองเขาก็หยุดโบกมือแล้วคอก็เริ่มเอียงพับลงมาแฟนของเดียตกใจกลัวค่ะเพียงแต่ว่าตั้งสติได้ก็เริ่มนึกในใจบอกว่ากลัวแล้วกลัวแล้วเดี๋ยวรีบกลับแล้วก็เดี๋ยวจะทำบุญให้กลัวแล้วคิดในใจเพียงเท่านั้นผู้หญิงในกระจกก็หายไปแล้วแฟนก็เลยรีบลุกขึ้นพาเดียออกจากห้องนั้นทันทีนะคะสรุปใจความได้ว่าเหตุการณ์ที่พบเจอผู้หญิงที่มายืนโบกไม้โบกมืออยู่ตรงกระจกอาจจะมาจากห้องที่ถูกปิดตายข้างๆก็เป็นได้ซึ่งอาจจะเกิดเหตุฆาตกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าคุณเดียเองก็ไม่ได้ไปสอบถามเรื่องราวเหล่านี้กับพนักงานโรงแรมนั้นนะคะแล้วก็ขอไม่เอ่ยถึงชื่อของโรงแรมเก่าแก่ที่ว่านี้ว่าเป็นโรงแรมใดในจังหวัดสมุทรปราการค่ะเรื่องราวน่ากลัวเรื่องต่อมานะคะเป็นประสบการณ์โดยตรงจากคุณหมีบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วที่จังหวัดเชียงใหม่ย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่แล้วค่ะช่วงนั้นคุณหมีก็เบญจเพสพอดีเลยนะคะแล้วก็ในช่วงนั้นเป็นช่วงเดือนเมษายนค่ะได้เลิกกันกับแฟนเก่าก็มาเจอแฟนใหม่เขาทำงานอยู่ฝ่ายเสมียนก็คบกันมาประมาณ 6-7 เดือนก็เริ่มรู้สึกดีกับผู้หญิงคนนี้เพราะว่าเป็นคนเงียบๆชอบเทคแคร์คนอื่นก็เลยรู้สึกว่าถูกชะตากันต่อมาประมาณ 7-8 เดือนก็ชวนไปเที่ยวบ้านที่เชียงใหม่นะคะเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยกำลังจะมีงานบุญคุณหมีเองก็เอาโอเคถือว่าไปพักผ่อนในตัวด้วยทีนี้พอไปถึงเชียงใหม่อยู่อำเภอสันกำแพงก่อนไปถึงบ้านเขาประมาณสัก1กิโลนะคะสองข้างทางจะเป็นท้องไร่ท้องนาหลังบ้านเขาก็จะเป็นทุ่งนากว้างมีต้นมะม่วงแฝดแล้วก็มีลูกมะม่วงลูกเล็กๆอยู่เต็มต้นไปหมดพอคุณหมีเดินเข้าไปในบ้านค่ะบ้านเขาจะเป็นบ้านทรงไทยเลยนะมีตุ่มน้ำตรงบันไดพอขึ้นไปบนบ้านสังเกตว่าบันไดบ้านเขาจะมันจะลื่นๆก็เลยแซวบอกว่าแหมสมัยวัยรุ่นเนี่ยสงสัยหัวบันไดไม่แห้งเลยนะเขาก็บอกว่าใช่บรรพบุรุษเขาล่ะสวยทุกคนเลยขึ้นไปเนี่ยก็ต้องผงะอีกทีนึงเพราะว่าขึ้นไปมันจะมีป้ายบอกว่าบ้านนี้ผีดุด้วยพ่อแม่เขาก็ออกมาต้อนรับก็พูดภาษาเหนือกันก็พอฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะคะคุณหมีก็ยกมือไหว้พ่อแม่เขาซึ่งก็ต้อนรับเป็นอย่างดีก็เลยตัดสินใจว่าจะอยู่ 2-3 วันเพราะเขาบอกว่ามีงานบุญก็เลยถามว่าเป็นงานบุญเกี่ยวกับอะไรเขาก็บอกว่าเป็นงานบุญไหว้พระแม่โพธิ์ศพก็เลยแซวคุณพ่อเขาคุณพ่อครับป้ายเนี่ยทำกันจริงๆหรือว่าแค่ทำกันเล่นๆคุณพ่อบอกว่าของจริงนะคุณหมีก็เลยกระซิบถามแฟนบอกจริงหรือเปล่าเธอแฟนบอกว่าจริงบ้านเราเนี่ยผีดุเป็นผีสองนางตอนเย็นหลานเขาก็เอาสำรับกับข้าวมาให้เขาก็คุยกันบอกว่าแฟนพี่เปิ้ลหล่อนะเนี่ยเดี๋ยวผีสองนางก็ชอบหรอกพอตกกลางคืนค่ะคุณหมีบอกว่าถึงเราจะเป็นแฟนกันแต่ผมก็ไม่ได้อยากจะนอนห้องเดียวกันก็เลยแยกมานอนคนเดียวคืนแรกไม่มีอะไรแต่ว่าพอคืนที่2ค่ะได้ยินเสียงสะล้อซอซึงดังมาจากหลังบ้านก็เลยชะโงกลงไปดูคิดว่าเขาเริ่มจัดงานกันก็เลยเห็นว่าเขาเอาผ้า3สีไปผูกรอบต้นมะม่วงแฝดก็มีฟ้อนรำมีหนังกางแปลงกันสนุกสนานตกกลางคืนคนแถวภาคเหนือนี่คือเขาจะนอนเร็วทุ่ม2ทุ่มเขาก็นอนกันแล้วด้วยความที่ว่าคุณหมีเองเป็นคนเมืองก็ยังไม่ชินเท่าไหร่คืนนั้นก็จำได้ว่าก็นั่งดูดาวอยู่งานเขาก็ยังมีอยู่เป็นหนังกางแปลงวัยเด็กก็ชอบอยู่แล้วก็เลยเดินไปดูประมาณสักเที่ยงคืนก็เดินกลับตอนที่เดินกลับเนี่ยจะต้องเดินผ่านต้นมะม่วง ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงสองคนคุยกันเป็นภาษาเหนือซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันบ้านของแฟนเนี่ยห้องน้ำจะอยู่ข้างนอกทำด้วยสังกะสีมันก็จะผุพังหน่อยแล้วก็มีรูคุณหมีก็เลยเดินผ่านไปไม่ได้คิดอะไรนะคะทีนี้คุณหมีขึ้นไปนอนซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วก็จำไม่ได้ปวดท้องหนักก็เลยเดินผ่านบันไดได้ยินเสียงมีคนอยู่ในห้องน้ำตักน้ำราดก็เลยคิดว่าเออเป็นหลานแฟนหรือเปล่าก็เลยนั่งรอไปประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะก็ไม่มีใครออกมาด้วยความที่ว่าห้องน้ำมันทำด้วยสังกะสีไงมันมีรูก็เลยจะเห็นเวลาคนเดินผ่านไปมาในห้องน้ำก็นั่งรออยู่ตรงหัวบันไดรอไปสักพักได้ยินเสียงผู้หญิงคุยกันสองคนน้ำเสียงเนี่ยมันมีน้ำเสียงหนักน้ำเสียงเบาเดี๋ยวคุยดีกันเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวงอนกันคุณหมีก็นั่งรออยู่สักพักค่ะก็เห็นประตูแง้มออกมามีมือโผล่มาก่อนนะแล้วก็ยื่นขาขวาออกมาพอเขาออกมาเต็มตัวเท่านั้นแหละคุณเอ้ยเป็นผู้หญิงนุ่งผ้าถุงสีแดงท่อนบนเปลือยเปล่าแต่สิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าโลกมันหยุดหมุนคือเขามีสองหัวยืนเท้าเอวหัวหนึ่งทาปากแดงเขาเบะปากใส่คุณหมีประมาณแบบเชอะแบบนั้นแหละนะแล้วก็อีกหัวหนึ่งพูดแบบพูดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนจะทะเลาะกันแหละจับใจความได้ประมาณว่าเขาเห็นแล้วนะแล้วมือเขาเนี่ยก็เอามาทุบตีกันเหมือนทะเลาะกันคุณหมียืนตะลึงนิ่งงันไปชั่วครู่ค่ะเหมือนจะปัสสาวะราดเลยแล้วก็กลิ้งตกบันไดลงไปสองคนนั้นหัวเราะคุณหมีคิกคักคิกคักชอบใจแล้วก็เดินหายเข้าไปในต้นมะม่วงระหว่างที่เขาเดินไปคุณหมีเองยังคงมองตามอยู่ด้วยความตะลึงเขาเดินไปแล้วเขาก็ทะเลาะกันไปด้วยมือไม้นี่ตีอกชกตัวกันแล้วก็เดินหายวับเข้าไปในต้นมะม่วงคุณหมีนอนตรงนั้นแหละจนเช้าหลานของแฟนมาเจอแล้วก็ไปตามพ่อแฟนพ่อแฟนเขาบอกโดนละมั้งเนี่ยคุณหมีใช้เวลารวบรวมสติจนถึงเช้าเลยแล้วคุณเปิ้ลซึ่งเป็นแฟนคุณหมีก็มาถามว่าพี่เป็นอะไรก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังทั้งหมดเขาบอกว่าสงสัยโดนผีสองนางหลอกแน่ก็เลยถามเขาบอกคืออะไรอ่ะผีสองนางเขาก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเป็นผีบรรพบุรุษเขามีผู้หญิงสองคนเนี่ยเขาอาศัยอยู่ในบ้านและเขาชอบแย่งผู้ชายกันต่อมาไปเจอพระที่เดินธุดงค์พระรูปนี้เนี่ยเขาปักกลดอยู่ตรงต้นมะม่วงนี่แหละแล้วพระรูปนี้คงหน้าตาถูกใจเขาก็แย่งกันค่ะสุดท้ายนี่ฆ่าพี่เนี่ยไปฆ่าน้องตอนหลับคนทาปากแดงเป็นพี่นะคนน้องก็เสียชีวิตคาที่คนพี่ก็กินยาตายตามแล้วด้วยบาปบุญคุณโทษอะไรก็ไม่รู้ทำให้ต้องมารับกรรมแบบนี้คือร่างเดียวแต่มีสองหัวนะคะเขาถึงเรียกว่าผีสองนางเป็นผีประจำตระกูลนี้เลยแต่มีเรื่องแปลกอยู่เรื่องนึงถ้าแฟนเปิ้ลคนไหนที่หน้าตาดีเขาก็จะออกมาให้เห็นแบบนี้และอีกเรื่องนึงคืออาบังมาขายโรตีแล้วทางกลับเนี่ยเขาต้องผ่านต้นมะม่วงต้นนี้อาบังคนขายโรตีค่ะก็สังเกตเห็นว่ามีคนกวักมือเรียกอยู่หลังต้นไม้ก็เลยเดินไปใกล้ๆแล้วมือก็ทำเป็นเลข2อาบังก็เข้าใจว่าอ๋อ2ชิ้นระหว่างที่อาบังทำโรตีอยู่ก็ทะเลาะกันอีกค่ะทะเลาะกันอยู่หลังต้นไม้นั่นแหละอาบังก็ไม่ได้สนใจจนทำเสร็จเขาก็เรียกทำเสร็จแล้วครับประมาณนี้นะคะเขาก็ออกมาให้เห็นแบบนั้นเลยนุ่งผ้าถุงแดงอกเปลือยมี2หัวทะเลาะกันเอามือจิกหัวกันอาบังเนี่ยทิ้งรถขายโรตีแล้ววิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงเลยค่ะคนแถวนั้นก็เจอเหมือนกันนะคะมานั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงมาถักเปียให้กันอะไรแบบนี้บางทีก็ตีกันบางทีก็พูดคุยกันดีๆอะไรประมาณนี้นะคะและนี่ก็คือเรื่องผีสองนางค่ะที่คุณหมีไปเจอมาที่บ้านทรงไทยโบราณที่จังหวัดเชียงใหม่เรียกว่าบ้านแฟนของคุณหมีนั่นเองค่ะเรื่องสุดท้ายประจำวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณอ้นแล้วก็แฟนแล้วก็แม่ของคุณอ้นค่ะกลับไปเที่ยวเมืองไทยก็แวะไปหาพ่อตาแม่ยายที่จังหวัดอุบลกันตามประสานานๆจะเจอกันทีก็คิดว่าทริปนี้จะตะเวนเที่ยวกันหน่อยก็หาตะเวนทำบุญไปเรื่อยนะคะพร้อมทั้งหาของกินอร่อยไปตามรายทางก็เลยได้เช่ารถ6ที่นั่งจะได้นั่งกันสบายหน่อยก็ได้ Honda Stream มาเป็นรถเก่ากินน้ำมันน่าดูจากอุบลก็ขับกันมาเรื่อยๆค่ะก็แวะนอนพักกันริมแม่น้ำโขงที่นครพนมคืนนึงก็นอนหลับสบายนะไม่มีอะไรตอนเช้าท้องฟ้ามืดครึ้มฝนตกยังกับฟ้ารั่วสายๆมาหน่อยท้องฟ้าเริ่มแจ่มใสอากาศริมโขงนี่สดชื่นมากก็จัดอาหารเช้าของทางโรงแรมกันข้าวต้มปลาท่องโกแล้วก็พูดคุยกันตกลงกันว่าคืนนี้จะไปนอนกันที่หนองคายโดยเช้าอีกวันนึงจะได้ข้ามไปเที่ยวที่เวียงจันทน์กันก็ตกลงกันตามนี้ ทีนี้ขับมาก็แวะเที่ยวแวะกินรายทางมาเรื่อยๆค่ะจนใกล้จะเย็นยังคงอยู่กันที่อุดรเลยก็เลยตกลงกันว่าจะจองโรงแรมที่หนองคายในแอปดีกว่าไปได้ถึงเนี่ยจะได้เข้าพักเลยไม่ต้องเสียเวลาตระเวนรถหาคุณอ้นก็เลยเปิดแอปยอดนิยมค่ะจองโรงแรมเอาราคาไม่ถึงพันซึ่งดูไปดูมาก็ถูกใจอยู่โรงแรมนึงโรงแรมใหม่มากเป็นโรงแรม3ดาวในราคา700กว่าบาทห้องสวยคุณอ้นก็เลยจัดไปเลย3ห้องหารู้ไม่ว่านี่คือความซวยกำลังจะมาเยือนจนเวลาเกือบประมาณ6โมงเย็นค่ะคณะคุณอ้นก็มาถึงโรงแรมพอมาถึงนะคะก็เลยบอกพนักงานโรงแรมบอกว่าเอา3ห้องติดกันนะที่พักของคณะคุณอ้นอยู่ชั้น4พ่อตาแม่ยายก็นอนห้องนึงแม่คุณอ้นนอนอีกห้องนึงส่วนคุณอ้นกับแฟนก็นอนอีกห้องนึงก็ครบ3ห้องพอดีก็ลงมาว่าจะไปเวียนเทียนกันเพราะว่ามันตรงกับวันอะไรก็ไม่รู้แต่จำได้ว่ามันมีเวียนเทียนน้องพนักงานแนะนำว่าให้ไปวัดที่หลวงพ่อพระสัยอยู่ก็คือเป็นวัดดังของหนองคายนะคะทุกคนก็เลยไม่พลาดค่ะก็ไปตามที่น้องเขาบอกวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่มากบรรยากาศน่ากลัวนี่ขนาดคนมาเวียนเทียนกันเต็มวัดจนไม่มีที่จะเดินก็ยังรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะเงียบขรึมนะคะเวียนเทียนเสร็จก็หาร้านอาหารนั่งกินกันกินเสร็จก็กลับโรงแรมนอนห้องใครห้องมันทีนี้ห้องคุณอ้นนี่เป็นห้องเตียงคู่คุณอ้นกับแฟนนอนคนละเตียงปิดไฟหมดทุกดวงค่ะนอกจากไฟในห้องน้ำก็เปิดทิ้งไว้นั่นแหละด้วยความเหนื่อยก็หลับกันไปทันทีจนมาถึงตีสองมันมีเสียงดังเปรี้ยงเหมือนคนเคาะกระจกตรงระเบียงอ่ะเคาะแรงมากเหมือนกระจกแตกขนาดสะดุ้งตื่นขึ้นมานั่งงงกันหมดเลยแต่ก็พอมองดูไปก็ไม่มีอะไรก็เลยไม่ได้สนใจนะคะด้วยความเพลียก็เลยนอนต่อสักพักนึงดังอีกแล้วค่ะเป็นเสียงทุบกระจกด้านนอกตรงระเบียงทำเอาสะดุ้งตื่นมาอีกรอบแต่พอแฟนคุณอ้นนะคะมองดูค่ะมันไม่มีคนค่ะมันเป็นแค่แบบเป็นกระจกใสๆแค่นั้นเองนะคะก็เลยมองดูนาฬิกานี่มันตีสามแล้วใกล้จะตีสี่แล้วด้วยแฟนคุณอ้นก็เลยกลัวค่ะก็เลยขอย้ายมาอยู่เตียงเดียวกันสักพักนึงมาอีกรอบนี้เรียกว่ามาหนักเลยนอนๆอยู่ผ้าม่านโรงแรมผืนใหญ่รูดปิดเองพรึดทั้งที่ผ้าม่านก็อยู่ในห้องแล้วห้องก็อยู่กันแค่2คนค่ะเสียงทุบกระจกตรงระเบียงก็ยังพออนุมานได้นะว่ามันมีนกมาชนหรือเปล่าถึงแม้ว่าจะมองไปไม่เห็นใครหรือว่าใครโยนอะไรขึ้นมาโดนแต่ว่าผ้าม่านเนี่ยคงไม่ปกติแล้วก็เลยลุกไปเปิดไฟแล้วรูดม่านให้ปิดให้เปิดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นอนหลับต่อเพราะว่าง่วงทีนี้พอ7โมงเช้าก็ตื่นลุกมาอาบน้ำเสียงห้องข้างบนเหมือนมีคนเดินทั้งคืนแบบไม่ใส่รองเท้าเดินละค่ะเดินลงส้นตึงตึงแล้วแฟนบอกว่าได้ยินคนเอาเล็บเคาะหัวเตียงทั้งคืนเลยพี่ก็เลยลองมาถามคุณพ่อกับคุณแม่ของแฟนแล้วก็แม่ของคุณอ้นเองนะคะว่าเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างแม่ยายบอกว่าห้องแม่ยายนี่โดนกวนทั้งคืนเลยนะโดนเคาะกระจกตรงระเบียงตลอดแล้วก็เหมือนมีใครมายืนมองตรงระเบียงไม่ได้นอนทั้งคืนเลยส่วนพ่อตาน่ะโดนลีโอไป2กระป๋องหลับยาวส่วนห้องคุณแม่ค่ะก็โดนแบบเดียวกันนอนหลับๆตื่นๆตลอดเลยโดนเคาะตรงระเบียง2รอบแต่ว่าแม่คุณอ้นเนี่ยเดินไปเปิดประตูกระจกให้เลยแกบอกแกรำคาญแล้วก็บ่นไปเรื่อยๆห้องข้างบนเดินทั้งคืนไม่รู้จักหลับจักนอนนี่ก็คือประสบการณ์เจอผีครั้งแรกในชีวิตของคุณอ้นถึงแม้ได้เจอตัวเป็นๆก็เถอะนะแต่ว่าหลังจากนั้นก็เลยต้องเช็คโรงแรมที่เราพักกันก็ได้ความว่าเป็นโรงแรมเก่านะ50ถึง60ปีมาแล้วซึ่งเป็นโรงแรมเวียดนามมาก่อนแต่ว่าเอามารีโนเวทใหม่แล้วก็ใช้ชื่อใหม่เป็นภาษาไทยนะคะนี่ก็คือเรื่องราวที่คุณอ้นแล้วก็ครอบครัวได้เจอมาเรียกว่าเป็นโรงแรมสยองที่จังหวัดหนองคายค่ะเป็นโรงแรมเก่าแก่ที่เป็นของเวียดนามมาก่อนเมื่อสมัย60ปีที่แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะคะคุณผู้ฟังคะบีไม่สามารถการันตีได้ว่าเรื่องราวที่บีนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังนี่เป็นเรื่องจริง 100% เพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาย่อมฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีสิ่งที่พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีเช่นกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการของเราประจำวันนี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปให้กับเรากับช่องพระเจอผีพร้อมกับกดติดตามช่องนี้ด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ